wspólnego życia. PCK.pl. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela 25 listopada, minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Umowa rozwodowa Londynu z Brukselą na stole. Rano dokument zatwierdzą unijni przywódcy. Ponad 100 osób trafiło do aresztów we Francji po protestach przeciwko podwyżkom cen paliw. W Paryżu wybuchły zamieszki. Kokaina w owocach, paczki z narkotykami trafiły do sklepów w kilku województwach i zainteresowały policję. Finał prawie dwuletnich konsultacji Brukseli z Londynem. Po dziewiątej na unijnym szczycie przywódcy 27 krajów zatwierdzą umowę brexitową określającą warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Do umowy dołączona jest deklaracja polityczna zapowiadająca przyszłe unijno-brytyjskie relacje handlowe. Umowa brexitowa jest zwieńczeniem prawie dwuletnich negocjacji Brukseli z Londynem. To uczciwe i wyważone porozumienie, komentował unijny negocjator Michel Barnier. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślił, że obie strony zrobiły wszystko, by uniknąć tego, co w tej sytuacji najgorsze. Czyli chaotycznego, niekontrolowanego brexitu, który byłby trudny nie tylko dla obywateli, ale także dla przedsiębiorców w Unii, w Polsce tym samym, ale także w Wielkiej Brytanii. MSZ-u podkreślił też, że umowa zabezpiecza interesy Polski, gwarantuje prawa Europejczykom, w tym naszym rodakom na Wyspach. Ponadto Wielka Brytania zobowiązała się, że mimo brexitu będzie przekazywać składki do unijnego budżetu, z którego pieniądze będą wypłacane beneficjentom, a największym z nich jest Polska, do 2023 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 130 osób aresztowanych po protestach we Francji, w samym Paryżu ponad 40. Według danych MSW w całym kraju około 106 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, by wyrazić swój sprzeciw wobec podwyżek cen paliw, przede wszystkim oleju napędowego. W stolicy na Polach Elizejskich doszło do starć z policją. Prezydent Francji potępił akty przemocy. Hańba tym, którzy atakowali policję, nie ma miejsca na taką przemoc w Republice, napisał na Twitterze Emmanuel Macron. Zablokowane drogi, operacja jazda w ślimaczym tempie, umożliwianie kierowcom przejazdu autostradami bez zwyczajowych opłat. To tylko przykłady przejawów protestów, szczególnie widocznych w kilku regionach Francji, Normandii, Brytanii czy w południowo-zachodniej części kraju. Poza Paryżem manifestacje miały spokojny przebieg, mówi jeden z organizatorów demonstracji w środkowej Francji, który koczuje na autostradzie od początku protestu. Od ubiegłej soboty spotykamy się z niesłychanym poparciem ludzi, przynoszą nam koce, jedzenie, napoje, a będziemy tutaj, aż prezydent nas wysłucha i nie wycofa się z podwyżek, wobec których wszyscy są przeciwni. Najbardziej napięta sytuacja była na Polach Elizejskich w Paryżu, na których władze zabroniły manifestacji. Doszło do starć z policją, która użyła gazów łzawiących i armatek wodnych. Protestujący usiłowali wznosić barykady, które podpalali. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Łódzcy policjanci sprawdzają, czy do sklepów w województwie trafiły paczki z narkotykami ukrytymi w owocach. Pracownicy dyskontów znaleźli 100 podejrzanych pakunków. Chodzi o sklepy w Łodzi i Skierniewicach, mówi Aneta Sobieraj z Policji w Łodzi. Na terenie naszego województwa w 6 punktach odnaleziono ponad 100 paczek. Wstępne badania pokazują, że jest to kokaina. Oczywiście zostaną przeprowadzone bardziej szczegółowe badania tego materiału. Podejrzane paczki trafiły też do sklepów w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Policja sprawdza, kto był nadawcą i odbiorcą towaru. Na 17 zaplanowano w Kusamo drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nie wiadomo, ilu Polaków w nim wystąpi, bo dopiero o 15.30 rozpoczną się kwalifikacje. Wczoraj drugie miejsce zajął Kamil Stoch, a trzecie Piotr Żyła. Rywalizację w Finlandii mocno komplikuje pogoda. Z powodu zbyt silnego wiatru wczorajszy konkurs był przekładany. Ostatecznie składał się tylko z jednej serii, a kwalifikacje do niego w ogóle się nie odbyły. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie. W innych regionach słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie także śniegu. I będzie od zera w Suwałkach do plus 8 w Rzeszowie, w centrum od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w najnowszej gazetce OBI dekoracje i dodatki taniej nawet do 38%. Wybrane lampy, dywany, firany i nie tylko w promocyjnych cenach. OBI, bo warto. Oferta ważna do 4 grudnia. Nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dziś jesteśmy w Poznaniu, gdzie trwa gospelownia. Przyjwoze przezwyciężyć. Stoją twarze na tej ziemi, jakby wody nie zruszeni. Swoje troski, kłopoty ufnie Bogu powierzają. Póki w serca tu nie gości i wiele ich radości. Błogosławieni są, którzy Pana kochają, bowiem Biblia mówi, że Jego siebie posiądą. Tacy co dzień Boga wołają i nie boją się. To ci, którzy Pana kochają całym sercem, tak niechaj brzmi. Co dzień do Pana swego wołają i na tyle mają. Grzech jest dla nich ohydą, omijają go z daleka. Przekleństwa i brudzieńca ochrystą ich językowi. To światełkiem czynności do błąkanej ludzkości. Tacy są czystego serca. Błogosławieni są czystego serca, bowiem Biblia mówi, że ziemię Boga posiądą. Co dzień do Pana serca takim Bogiem niechaj brzmi. Chodzą, tak niechaj brzmi. Amen. Gospel Joy, można powiedzieć, że prosto z gospelowni, prosto z Poznania, a ze mną w Poznaniu pani Agnieszka Tomaszewska, dyrygent Gospel Joy i pani Maria Wojciechowska, chamik, sopran i osoba, która o warsztatach absolutnie wie wszystko. Witam panie raz jeszcze. Witamy bardzo. Witam serdecznie. Ale ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, to chyba bardziej taki gospelowy jednak. Można powiedzieć, co to się zadziało? Jest to utwór, co się zadziało? Znaczy, jest to utwór, to jest chyba z naszego repertuaru największy hit, można powiedzieć, wyśpiewany równie często jak Oh Happy Day. I kiedy jedziemy na koncerty, to też ludzie bardzo często, jak mówimy, jaki utwór na przykład na bis, to ludzie go pamiętają gdzieś tam właśnie z naszej pierwszej płyty, więc nadal go śpiewamy. Też z pomocą nam przyszedł tutaj człowiek, który znał się, znał i zna, nadal się bardzo dobrze zna. Na muzyce gospel też go pomagał aranżować. A natomiast utwór został napisany przez naszą koleżankę, Małgosię Sielicką, naszą pierwszą pianistkę w Gospel Joy, która początki rozpoczynała z nami i wiele lat potem z nami grała jeszcze. Sporo utworów napisała, w tym właśnie ten Amen, Błogosławieni są. Stąd może on jest taki, no nie jest to utwór amerykański, jest to po prostu nasz polski gospel. To jest właśnie wersja słowiańska gospla, tak? Czyli w ten sposób Słowianie wcześniej właśnie śpiewają gospel. Pani Mario, kiedy poczuli państwo jako zespół potrzebę, że trzeba czegoś więcej, nie tylko zespołu, ale trzeba edukować? Ja myślę, że to bardzo naturalnie taka potrzeba zaistniała, bo od samego początku, odkąd Baca rozkochała się w gospelu, szukała miejsca do tego, żeby się uczyć śpiewać właśnie w tym stylu. I wyszło na to, że właściwie jest więcej takich osób i trzeba się doszkalać, więc myślę, że to była naturalna potrzeba po prostu osób, które tą muzykę tutaj do Polski chciały sprowadzić. Myślę, że tak jak rozmawiałyśmy, że kwestią jest to, żeby się po prostu dzielić tą wiedzą, bo w momencie, kiedy nie ma dostępu, a nie ma dostępu do tego, żeby się dobrze szkolić właśnie w tym rodzaju muzyki, bez nut i na ucho tak zwane, myślę, że takie warsztaty stały się po prostu naturalną potrzebą i odpowiedzią na tą potrzebę. A dzisiaj koncert? Tak, dzisiaj koncert. Pierwszy raz w nowej odsłonie, ponieważ okazuje się, że mamy tak dużo publiczności, że nie jesteśmy w stanie pomieścić tego w jednej, na jeden raz. Pani Mario, czyli można powiedzieć, że cały Poznań teraz już przychodzi na te koncerty? Myślę, że cały Poznań jak najbardziej zapraszamy. Wymieniają się. Tak, ale na pewno jest rosnąca popularność. Poznań bardzo dobrze zna muzykę gospel i bardzo dobrze znają tą muzykę dzieci, które przychodzą ze swoimi rodzicami, więc stworzyliśmy taką formułę w tym roku nową. Pierwszy będzie o godzinie 17 koncert dzieci występujących na scenie, które właśnie dzisiaj mają swoje zajęcia. I po tym, jak się skończy właśnie ten pierwszy koncert, o 18.30 będzie drugi koncert, czyli będzie podczas tego koncertu przedstawiony materiał, który uczyliśmy się przez ten weekend. I ten właśnie z dorosłymi. Czyli materiał ten będzie przedstawiony przez tą dorosłą część uczestników. Trochę oglądając się za siebie, rośnie liczba chętnych. Teraz jest tak, że wiele tygodni wcześniej trzeba się zapisać, pilnować terminów, żeby przyjechać. Jak to wygląda? Wie pani co, to bardzo zależy. Jest bardzo dużo chętnych do tego, żeby śpiewać w Gospel Joy. I tak na stałe to faktycznie cały czas są zapytania. Cały czas ludzie by chcieli dołączać do zespołu, do Gospel Joy, co jest oczywiście niemożliwe, no bo to jest chór, który ma jakieś ograniczenia, tu nie może być, nie wiem, iluś set osób. Po pierwsze, takiej sali byśmy nie znaleźli na ćwiczenia, a po drugie, to już by straciło pewnie też i na jakości, bo nie znalibyśmy się, nie byłoby tych relacji, które są. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty, to różnie. My też ograniczyliśmy troszeczkę inaczej w tym roku. Zrobiliśmy promocję na te warsztaty, ponieważ mamy też trochę ograniczenia salowe, miejscowe po prostu. Wszystko się odbywa w tym roku w Szkole Muzycznej na Solnej w Poznaniu, gdzie też sala ma swoje ograniczenia i też nie mogliśmy pozwolić, żeby przyszło na przykład 400 czy 500 osób, bo tam się po prostu tyle ludzi nie zmieści. Natomiast jakbyśmy chcieli większą salę, to znowu, no to są już tematy po prostu zwykłe, ekonomiczne. No koszty są tak duże, że jak ja to mówię, zabijają i wtedy nie jesteśmy w stanie nawet taką ilością ludzi pokryć tych kosztów kosztów sali. W związku z czym musimy gdzieś manewrować pomiędzy tym, ile ludzi by chciało przyjść, a tym, jaką mamy salę. I w związku z tym również promocja na warsztaty w tym roku jest dużo bardziej ograniczona. Ze względu na to, że no, na przykład w 2007 roku mieliśmy ponad 1000 ludzi na warsztatach i wtedy wynajmowaliśmy ogromną halę na targach poznańskich. Wtedy też na warsztatach był i Mietek Szcześniak, i Natalia Kukulska, co myślę mocno też przyciągnęło ludzi, jednak znane nazwiska. No w tym roku przyjeżdżają po prostu, że tak powiem po prostu, bo to nie jest zupełnie po prostu, bo przyjeżdża, są z nami trzech instruktorów zagranicznych. Wymienimy. Tak, oczywiście. Jest Corey Butler, o którym wspominałam, z Kanady. Jest Ruth Waldron z Anglii i jest Peter Francis również z Anglii. Trzech wspaniałych instruktorów, których znamy od lat i oni też prowadzą te warsztaty. Wspaniałe nazwiska, wspaniałe osoby, osobowości, można powiedzieć, i świetni wokaliści i muzycy. Natomiast właśnie jakby ilość, nie ma aż tylu ludzi, dlatego że po prostu nie mogłoby być tyle ludzi i udało nam się w zasadzie to dopasować, bo ograniczenia mamy związane też z nośnością sceny, z tym, ile ludzi może po prostu wejść na salę, także mamy wypełnione po brzegi, o tyle ile mogliśmy wpuścić, tyle wpuszczamy i jakby nawet kilka dni przed samymi warsztatami musieliśmy już zamknąć nabór na warsztaty, przynajmniej na dorosłych, ponieważ już miejsc nie było po prostu. Także udało się to tak ładnie w tej liczbie zrobić. A jak to brzmi? No to posłuchajmy kolejnego utworu w wykonaniu jednego z mistrzów gospel. That I made took me far, far away from you. It's like a dream, more like a nightmare, this feeling of despair and emptiness. I'm without you because time I fail because there is nothing good in me. I know I've sinned and lived life on my own. I cannot do what's right on my own. Someone save me because I'm lost. Find me, so blind. Someone help me to see. Oh, oh. Forsaken. Oh, oh. Please restore me. Restore me, Lord. I need some help. I need to be free. I surrender. i ja moim gościom pozostawię przyjemność przedstawienia osoby, która przyjechała na chwilę na warsztaty, a pozostała na dłużej. Czy może to było zupełnie inaczej? Brian Fentress, oczywiście. Z Brianem było faktycznie tak, że nasza koleżanka, o której wspomniałam, Małgosia Sielicka, która jest autorką wielu naszych piosenek, pojechała kiedyś do Stanów, już nawet nie pamiętam z jakiego powodu, i spotkała tam Briana. I opowiedziała mu o tym, co robimy w Polsce. I było tak, że on powiedział, okej, ja muszę do was przyjechać. A Małgosia, Megi, mówi, świetnie, to wpadaj, bo my mamy takie warsztaty, może poprowadzisz. No i nie pamiętam, w którym to było roku, ale 2006-2007, no nie, gdzieś pewnie, może nawet w piątym, no bo przecież już nam pomagał w 2007, to i on wtedy przyjechał. To były pierwsze warsztaty, które pierwszy raz, kiedy przyjechał do Polski, faktycznie. Poprowadził chyba wtedy dwie czy trzy piosenki, no bo myśmy w ogóle nie wiedzieli, czego się spodziewać. No po prostu jakiś człowiek z ulicy mówi, ja do was przyjadę i wam poprowadzę warsztaty. No to trzeba było to sprawdzić. No okazało się, że chłopak ma talent i ma dryk i ma niezwykłą charyzmę i ludzie faktycznie za nim idą i potem wielokrotnie przyjeżdżał, najpierw przyjeżdżał na warsztaty, a potem w Polsce został. Tak, spodobało mu się bardzo w Polsce. Potem wyjechał znowu do Stanów, też na kilka lat i potem znów wrócił. I z tego, co wiem, obecnie jest również w Polsce. Aczkolwiek teraz nie współpracujemy ostatnio jakoś bardzo blisko, ale wiem, że jest, czasami mamy jakiś kontakt, czasami zapraszamy go na jakieś koncerty, jak mamy akurat z Gospel Joy i ktoś prosi o jakiegoś wokalistę takiego gospelowego, to czasami gdzieś tam Briana też prosimy i też z nami gra. On jest gdzieś w innym mieście. Nie wiem właśnie teraz, czy Łódź, pozdrawiamy, czy Warszawa, Briana, coś. W każdym razie. Tak jest. Serdecznie gospelowi. Czy kiedy staje przed chórem, przed warsztatowiczami, ktoś, kto właściwie we krwi ma gospel i przyjechał zupełnie z innej części świata, to widać, że tutaj trzeba się podocierać. Ja myślę, że niesamowita rzecz się dzieje, przynajmniej tutaj z opinii instruktorów, które otrzymujemy, że oni przyjeżdżają myśląc o tym, że będą naprawdę na bardzo podstawowym poziomie uczyć osoby, które zupełnie tego tematu nie ogarniały wcześniej. Zazwyczaj po pierwszym dniu są bardzo zaskoczeni, pozytywnie zaskoczeni tym, że Polacy chcą śpiewać, potrafią śpiewać i szybko się, i uczą. Szybko się uczą, a naprawdę też szybko łapią atmosferę, bo mimo wszystko do gospla trzeba być bardzo otwartym, bo tak jak mówiłyśmy tutaj wcześniej, to jest muzyka duszy, to jest coś takiego, co wychodzi gdzieś z głębi serca, to po prostu musi być wyrażone, po prostu emocje muszą buzować wręcz. I kiedy te 200-300 osób spotyka się na warsztacie pierwszy raz, są bardzo zamknięci, wiadomo, no nie wiadomo, czego się spodziewać. Po tym pierwszym, drugim, trzecim warsztacie nagle okazuje się, że po prostu mogą być sobą, że mogą się otworzyć, że instruktor właściwie częściej otwiera się bardzo szybko i bardzo często ta atmosfera, ten uśmiech instruktora pobudza właśnie tych naszych uczestników do tego, żeby po prostu w takim swobodnym stylu zacząć śpiewać. I ja myślę, że ta koncert finałowy jest po prostu taką eksplozją właśnie tej radości, którą przez ten weekend uczestnicy wraz z instruktorami dzielą się tą radością nawzajem. Więc myślę, że tak. Myślę, że przyjeżdżają z takim nastawieniem, że będzie bardzo podstawowo, a wyjeżdżają z nastawieniem, że było super odjazdowo. A jaka jest rola dyrygenta? Wtedy, kiedy rolę niby przejmuje instruktor. No bo instruktor jest w zasadzie dyrygentem tutaj i ja to powiem też jako instruktor i dyrygent. To jest tak, że dlatego mówię, tu specjalnie dałam odpowiedzieć Marysi na pytanie poprzednie, bo nie wiem, jak instruktor zagraniczny czuje się. Natomiast ja wiem, że stając przed chórem, oni siadają i patrzą i mają wielkie znaki zapytania w oczach na początku, jak to będzie wyglądało. Jest też bardzo duży taki niepokój w ciągu dnia pierwszego warsztatów zazwyczaj, bo my narzucamy bardzo szybkie tempo. I to wygląda tak, że uczymy nawet 9, nawet do 10 piosenek jednego dnia. Proszę sobie wyobrazić, co dla ludzi, no ludzie nie są, no my czasami, jak każdy gdzieś tam śpiewał w jakimś chórze albo gdzieś się uczył, no to uczy się jednej piosenki przez ileś tam prób, żeby potem móc ją zaśpiewać na koncercie. Panie Agnieszko, z nut? dostają warsztat? Nie, nie, my w ogóle nut nie, nie, my w ogóle śpiewamy bez nut. W ogóle nie ma nut, są tylko teksty, dostają takie książeczki, które nazywamy bukletami do ręki i z tymi książeczkami ćwiczymy, także w ciągu pierwszego dnia często jest tak, że po południu to jest już takie zmęczenie i takie, wie pani, to jest ten moment po obiedzie, kiedy wszyscy są trochę najedzeni i zmęczeni takim śpiewaniem od rana i mają takie, instruktorzy nasz patrzą na mnie i mówią, czy my w ogóle to damy radę zaśpiewać? Czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić? Czy ty się za dużo nie spodziewasz? Ja mówię, spokojnie. Ja wiem, co robię i wiem, że wy dzisiaj pójdziecie spać i nie będziecie wiedzieć, będziecie mieć taki mętlik w głowie, że nie będziecie wiedzieć, co było z czym, która część była połączona z którą. Przyjdziecie jutro rano i zobaczycie, ja wam to obiecuję, zaczniemy śpiewać i wy będziecie to umieli. I oni przychodzą i zaczynamy śpiewać i oni to umieją. I to jest naprawdę coś niesamowitego, bo to jest coś, co dzieje się jakby poza naszą wolą, bo nasz mózg ma po prostu większe możliwości niż my nawet wiemy. Ja z doświadczenia, ponieważ tych warsztatów poprowadziłam już chyba ponad 100, kiedyś próbowałam policzyć, to już chyba nie nawet grubo ponad 100. Nie policzę, już nie jestem w stanie. W każdym razie widzę i po prostu widzę to zmęczenie i to przerażenie pierwszego dnia. Oni są zachwyceni, bo oni poczuli klimat. Marysia tu opowiadała. Oni poczuli klimat, poczuli tą rodzinną atmosferę. My, instruktorzy, często dzielimy się naszymi własnymi przeżyciami z Bogiem, jakimiś świadectwa też takie dzielimy się, no bo to jest muzyka, tutaj cały czas mówimy o tej Ewangelii, o której wspominałem na początku. To jest muzyka, która gdzieś żyje. To nie są jakieś martwe teksty, tylko teksty żyjące, co bardzo, ponieważ my instruktorzy się otwieramy, to również ludzie się otwierają. Natomiast po pierwszym dniu jest zmęczenie. Na drugi dzień przychodzą wyspani i tacy, i co teraz? Przecież ja nic nie wiem, ja w ogóle nie wiem, co to było. I nagle mówię, dobra, bierzemy tą piosenkę konkretną, zaczynamy śpiewać i okazuje się, że wszystko potem pamiętają, że naprawdę są niewielkie, maleńkie fragmenciki, które gdzieś tam trzeba przypomnieć, ale do koncertu finałowego wieczorem mamy wszystko tak opanowane, że ja wchodzę ze spokojem na scenę i wiem, że chór zaśpiewa. To teraz coś nie pójdzie. Przenieśmy się na taką chwilę próbki, jak może wyglądać takie spotkanie warsztatowe. This next song is really important to myself and to the choir and Batsa and the band. Ta następna piosenka jest bardzo ważna dla mnie, dla chóru, dla zespołu, dla Batsy. Because it involves some of my background. Ponieważ będzie mówiła ona troszeczkę o mojej przeszłości. And somebody very special to me. I o kimś, kto jest dla mnie bardzo szczególny. Some of you may have heard of her before. Niektórzy z was już słyszeli o niej. She is my grandmother. To moja babcia. See, I learned gospel music from her. Wiecie, nauczyłem się muzyki gospel i dowiedziałem się o niej właśnie od mojej babci. If I was in my room, jak byłem u siebie w pokoju, or doing something else around the house, lub robiłem cokolwiek innego gdzieś w domu, she would be in the kitchen somewhere, ona zazwyczaj była w kuchni, singing, i śpiewała. I'd be like, who is that singing in there? I ja tak sobie myślałem, kto tam tak śpiewa? And I go look in the kitchen and it's my grandmother. I szedłem do kuchni, a tam moja babcia. Singing songs and just rocking back and forth. Śpiewała piosenki i kołysała się. She even would sing the bass melody as she sang. Nawet śpiewała melodię basów. She would sing la la la la la la la. And then doom doom doom doom doom doom doom doom. It taught me something. I nauczyła mnie czegoś. Because a lot of times we think that we have to have a lot of music. Ponieważ często myślimy o tym, że musimy mieć dużo muzyki. We need to be in a church building. Musimy być w kościele jako w budynku. Have on a choir robe. I musimy mieć cały chór. In order to sing praises to God. Po to, żeby wychwalać w pieśni Pana. She didn't need none of those things. Ona nie miała żadnej z tych rzeczy. She would praise God all by herself. Ona oddawała chwałę Panu sama. And she taught me how to have church. Nauczyła mnie, jak mieć kościół. See, a lot of us, we just go to church. Widzicie, my chodzimy do kościoła. But see, where I come from, ale tam, skąd ja pochodzę, and what my grandma taught me is, i to, co moja babcia mnie nauczyła, how to have church. To, jak mieć kościół. That means you praise God in any circumstance, znaczy to, że oddajesz chwałę Panu w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji. You know how to give God glory. I wiesz, jak oddawać cześć Panu. So I'm gonna give you a little example. Więc pokażę wam tutaj. Of what happened church is. Co to znaczy, że ma się kościół. Rudy, help me out. She would tune up her voice a little something like this. And she'll be in the kitchen swaying back and forth and back and forth and back and forth. Lifting up our hands unto the Lord and giving him praise. Because he's worthy. Oh, he's worthy. She would sing something like, the Lion of Judah will break every chain and give to us the victory again and again. The Lion of Judah will break every chain and give to us the victory Tak śpiewa Brian, który przyjechał do Polski, zakochał się w tej Polsce, wyjechał, znowu przyjechał i pozostał. A moimi gośćmi w studiu poznańskim są pani Agnieszka Tomaszewska i pani Maria Wojciechowska-Hamik. To nie tylko Brian, to nie tylko mistrzowie z zagranicy, ale również były przygody Gospel Joy z polskimi wokalistami, no na przykład Sylwią Grzeszczak. To jak to było z tą Zieloną Górą? W Zielonej Górze to była piosenka rosyjska, z tego co pamiętam. Proszę bardzo, gospel. Tak, to akurat nie bardzo było za bardzo gospel. To było po prostu Sylwia miała wtedy taki pomysł, żeby trochę ubarwić to, co ona śpiewa. Zresztą ona pięknie śpiewa i jest bardzo wrażliwą osobą muzycznie też. I po prostu chciała, żeby było tak bardziej kolorowo, żeby to nie było po prostu takie, no tylko ona i ten fortepian, tylko żeby gdzieś tam był ten chór, także towarzyszyliśmy jej jako po prostu takie chórki, można powiedzieć. I też dla Sylwii śpiewaliśmy, niestety nie pamiętam już, co to było, ale też nagrywaliśmy dla niej jakieś chórki na którąś z jej z płyt, takich wcześniejszych, gdzieś tam dla jakiejś jej utwory. Także gdzieś tam mieliśmy z nią taką przygodę kilkakrotnie, że gdzieś tam coś razem śpiewaliśmy. Ale byli też inni wokaliści. Mietek też przewinął się przez wydarzenia koncertowe wasze? Jak najbardziej. Z Mietkiem Szcześniakiem. Mietka Szcześniaka zaprosiliśmy na naszą drugą płytę o tytule Life, Gospel Joy Life. Śpiewał tam kilka utworów z nami. I z Mietkiem również dość często zdarza się, że śpiewamy, że koncertujemy wspólnie. Dość często to nie jest tak, że raz w miesiącu oczywiście. Dość często to oznacza, że no mamy ta współpraca z nami, cały czas gdzieś tam jest i mamy to w naszym nawet takiej ofercie, jeżeli ktoś chce na przykład Gospel Joy, żeby zaśpiewał, my również możemy zaśpiewać, możemy poprosić Mietka Szcześniaka, o tyle mamy gdzieś tam relację też od lat taką utworzoną, że możemy go poprosić i on chętnie z nami śpiewa i też jakiś tam część naszego repertuaru nawet już zna, ze względu na to, że na naszej płycie śpiewał, więc no fajnie to wychodzi, jest to, oczywiście nie trzeba go tutaj absolutnie przedstawiać, bo jeden z najlepszych polskich wokalistów i śpiewa się nam z nim doskonale. Uwielbiamy razem koncertować. Koncertowali państwo również za granicą. Jak to jest, kiedy się śpiewa gospel dla osób, które wyrosły właściwie w tym klimacie? Pochwalmy się podróżą za wielką wodę. Tak. Byliśmy dwa razy w Stanach Zjednoczonych i raz w Kanadzie i śpiewaliśmy w najróżniejszych miejscach. Były to kościoły, tak zwane totalnie białe kościoły, czyli gdzie o gospel wiedzą w sumie tyle mniej więcej co my, ale były też kościoły mieszane albo kościoły tak zwane czarne. I taki kościół nam się przydarzył, co ciekawe, nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Kanadzie właśnie. I muszę powiedzieć, że to było jedno z najbardziej niezwykłych chyba doświadczeń, jakie mieliśmy. Weszliśmy do tego kościoła i ustalone było tak, że najpierw oczywiście jest uwielbienie, to było po prostu nabożeństwo niedzielne. Najpierw jest uwielbienie, które prowadzi grupa wokalna i muzyczna z tego kościoła, a my będziemy, jakby wejdziemy później i coś tam zaśpiewamy. I trochę było tak, ja będę się naprawdę śmiała, bo to pamiętam, że siedzieliśmy tak blisko siebie i tylko tak szeptaliśmy bokiem do siebie, gdzie tu jest jakieś wyjście, uciekamy stąd. Ale nie dlatego, że uciekamy, że nam się coś nie podobało. Znaczy, my byliśmy w ogóle w szoku, bo kultura czarna w czarnych kościołach jest tak totalnie różna od tego, co my znamy. Mimo tego, że my śpiewamy od wielu lat muzykę gospel i można powiedzieć, że my śpiewamy no dość czarną muzykę gospel, na ile potrafimy oczywiście, to pójście do takiego kościoła, prawdziwego czarnego kościoła, było dla nas po prostu szokiem. Oni ja są nie, tak... Z pewną bezczelnością teraz biali będą śpiewać gospel. Tak, znaczy, trochę tak my się czuliśmy, czy oni tego nie odbiorą źle, czy oni właśnie, proszę sobie wyobrazić, że weszli tam wokaliści na scenę, zaczęli grać muzykę, no i nam po prostu, powiem to tak kolokwialnie, szczęki opadły do ziemi. Bo no po prostu to był taki poziom, tak fantastycznie grali. No muzycy po prostu najwyższa półka w jakimś tam małym czarnym kościółku, naprawdę. I my sobie tak patrzyliśmy na siebie i tak kątem właśnie tak, czy my tu naprawdę będziemy za chwilę śpiewać? Czy my naprawdę tego chcemy? A może jest jakieś wyjście awaryjne i możemy stąd zwiać? No i no właśnie mieliśmy takie obawy, o których pani wspomniała. Czy oni nie poczują się, że my tu chcemy ich, nie wiem, kopiować albo, że będziemy po prostu śmieszni w tym, co robimy. Weszliśmy na scenę i to było, to dlatego mówię, że to było jedno z najpiękniejszych doświadczeń. My weszliśmy na scenę z pewną niepewnością, z pewnym niepokojem zaczęliśmy śpiewać, ale kiedy zobaczyliśmy odzew tego kościoła, to jak oni się włączyli, oni po prostu nam na scenę weszli praktycznie, śpiewali z nami, oni byli no, byli w totalnym, ciężkim szoku, że jakaś biała grupa z Polski, gdzie, która nie wiadomo gdzie jest, jak daleko, po prostu gdzieś pewnie na biegunie północnym, bo przecież brzmi Poland, to że my, przyjeżdżając, my śpiewamy naprawdę gospel. Oni byli w szoku, że my potrafimy śpiewać gospel. I to było niesamowite przeżycie. Kościół po prostu szalał. Naprawdę czarny kościół szalał razem z nami. My śpiewaliśmy. Rozkręciliśmy się oczywiście, co nam bardzo umożliwili i nam bardzo ułatwili. Rozkręciliśmy się na maksa. Wspólnie wielbiliśmy Boga, bo to na tym polegało, że oni, my, nasze całe obawy po prostu poszły w kąt, że to nie chodzi o to, że ktoś kogoś małpuje, że ktoś po kimś powtarza, że próbuje, że naśladuje, że będzie to śmieszne. Tylko chodzi o to, że po prostu zaczęliśmy wielbić Boga wspólnie w tym ich kościele, na tym ich nabożeństwie i było to styl, który oni rozumieją, znają i byli zachwyceni tym, że właśnie my, że my przyjechaliśmy, że my to wykonujemy. Oni nie byli źli, oni nas ściskali, oni wychodzili po tym kościele, no dosłownie podchodziły kobiety, ja to pamiętam, i mówiły, ja to powiem po angielsku, zaraz to przetłumaczę, I am speechless. I to co oznacza, że ja po prostu mowę mi odebrało. Mm-hmm. Oni mówili takie rzeczy do nas. I dlatego mówię, że to było niesamowite doświadczenie, które z pewnością dodało nam skrzydeł i no i poczuliśmy się, że no okej, no dobrze, w takim razie śpiewamy dalej, możemy to robić dalej. Ja bym, jeżeli mogę, dodam dwie rzeczy, bo właśnie z tego kościoła, to był w ogóle kościół, który został jako pierwszy założony po tym, jak niewolnicy, czarnoskórzy niewolnicy uciekali ze Stanów i właśnie w Kanadzie mogli, że tak powiem, starać się o azyl, chociaż ja tam tej całej historii oczywiście nie przytoczę dokładnie, ale tak zrozumiałam tą właśnie tą niesamowitość tego miejsca. Dla mnie było ciekawe to, że jedna osoba podeszła, właśnie czarnoskóra, i mówi, jak zamykałam oczy, to myślałam, że jesteście czarni. I myślę, że to był najwyższy komplement, który mogliśmy usłyszeć na tej naszej trasie, i to było rewelacyjne. Druga sprawa jest też taka, że właśnie nawiązując do tych niewolników, kiedy my przedstawiamy historię Polski, a staramy się to robić bardzo często, szczególnie jak jesteśmy za granicą, to czarnoskóre osoby bardzo mocno czują, co to znaczy być pod zaborami, co to znaczy być w niewoli. I ja myślę, że niesamowita relacja tworzy się właśnie na bazie tego, że był gdzieś inny taki kraj i to nie było na tle rasowym, ale było tak, że po prostu też była niewola, były rozbiory, był brak niepodległości. Oni to bardzo, bardzo mocno czują, sami mając żywą tą swoją historię właśnie niewolnictwa. I powiem szczerze, tutaj tak zaczęłyśmy mówić z Bacą, czarni. Ja chcę zaznaczyć, że my doskonale rozumiemy się właśnie, mamy takie przyzwolenie właśnie, żeby mówić do osób, które mają taki kolor skóry, właśnie łamać ten taki stereotyp, ach, nie mówmy o tym, dlatego że oni czują się bardzo swobodnie z nami, więc nawet czasami właśnie żartujemy sobie, że my takie białasy śpiewamy właśnie muzykę gospel i oni się czują bardzo swobodnie właśnie przez tą chyba wspólną historię, przez to, że my wychodzimy z gospelem, który jest typowo właśnie czarnoskóry, właśnie do osób, które na tym tle też rasowym mogą mieć jakieś z tym problemy, więc naprawdę jest to niesamowita platforma, przepiękny, po prostu przepiękne wyjazdy, przepiękne turne, które mieliśmy właśnie w Stanach i w Kanadzie. Pani Mario, a czy proszą, zaśpiewajcie nam po polsku, zaśpiewajcie te polskie rytmy. Jak to u was brzmi? Czy była taka sytuacja? Na pewno są ciekawi. Na pewno są ciekawi. Na pewno są ciekawi właśnie tego polskiego aranżu, słowiańskiej krwi w gospelu. Więc staramy się, żeby zawsze gdzieś tam ten jeden, dwa utwory. Czasami robimy tak, że na przykład tłumaczymy utwory, które oni znają na język polski, żeby zaśpiewać na przykład razem. Że śpiewamy trochę po polsku, trochę po angielsku. Oni dzięki temu mogą się włączyć w ten nasz koncert. Więc staramy się, żeby to była forma taka otwarta. Zawsze są zachwyceni. To przypomnijmy raz jeszcze dzisiaj tym, którzy będą chcieli przyjść, zatańczyć, zaśpiewać, być razem w tym wydarzeniu gospelowym w Poznaniu. Kiedy, o której godzinie, gdzie? Dzisiaj w Poznaniu o 17:00 zapraszamy na koncert finałowy warsztatów dziecięcych. Koncert półgodzinny, po czym będzie przerwa godzinna i o 18:30 zapraszamy już na koncert finałowy warsztatów dla dorosłych, który potrwa 1,5 godziny. Pani Agnieszka Tomaszewska, dyrygent Gospel Joy, a pani Maria Wojciechowska-Chamik, proszę się przyznać, dyrygent to taka osoba najważniejsza w chórze? Taki dyktator trochę? Oj, dyktator! Ja myślę, że najważniejszy jest Duch Święty, bo to taki rodzaj chóru, ale jak najbardziej Agnieszka ma tutaj pełną władzę ustawodawczą, wykonawczą i czasami sądowniczą również. Więc, więc jak najbardziej dyrygent jest ostateczną instancją. Zapraszamy dziś. Maria Wojciechowska, Agnieszka Tomaszewska, bardzo, bardzo paniom dziękuję. Zapraszamy dzisiaj na koncert i oczywiście do tego, żeby wejść na stronę, popatrzeć, poszukać, kiedy będzie kolejna gospelownia. Ja zapraszam jeszcze na niedzielny przegląd prasy Jana Pniewskiego, Agnieszka Trzeciakiewicz. Raz jeszcze dziękujemy Poznaniowi. Również dziękujemy serdecznie. I zapraszamy na warsztaty gospel i na koncert. Jan Pniewski, dzień dobry. W gościu niedzielnym Bogumił Łoziński pisze o projekcie nowelizacji ustawy dotyczącej sztucznego zapłodnienia. Przedstawicielem wnioskodawców jest Jan Klawiter z Prawicy Rzeczpospolitej. Choć nowelizacja nie zakłada zakazu in vitro, co postuluje Kościół katolicki, to jednak wprowadza zakaz zabijania ludzkich zarodków. Wprowadza też szereg przepisów chroniących prawa dzieci powołanych tą metodą do życia, pisze autor. Zaznacza również, że projekt wprowadza możliwość pobrania tylko jednej komórki rozrodczej, która może być zapłodniona, a następnie wszczepiona do organizmu kobiety i że ogranicza stosowanie metody in vitro tylko do małżeństw. Projekt zakłada także likwidację zasady anonimowości dawców komórek rozrodczych. Autorzy nowelizacji powołują się na prawo dziecka do poznania swoich rodziców, czyli poznania własnej tożsamości, czytamy dalej. Propozycję posła Klawitera należy odczytywać jako nacisk na Zjednoczoną Prawicę, aby zajęła się kwestią uregulowania in vitro zgodnie z przedwyborczymi obietnicami, podkreśla publicysta gościa niedzielnego. Podsumowanie drugiego Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi, który odbywał się pod hasłem Wizja Europy w ujęciu Jana Pawła II, Jan Paweł II patronem Europy, to temat dodatku specjalnego tygodnika Niedziela. A w nim m.in. rozmowa Mariusza Książka z moderatorem ruchu, księdzem Ireneuszem Skubisiem. Jan Paweł II odbywał pielgrzymki do większości europejskich krajów. W każdym z nich miał wiele do powiedzenia. Wpisywał się w tożsamość poszczególnych krajów, jak i całego kontynentu. Wskazywał na wielkość Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, mówi ksiądz Skubiś, uzasadniając temat kongresu, a także inicjatywę mającą na celu doprowadzić do ogłoszenia Jana Pawła II patronem Europy. Odnosząc się zaś do aktualnej kondycji Europy, mówi: w dokumentach unijnych nie ma słowa chrześcijaństwo. Urzędnicy wręcz alergicznie reagują na słownictwo chrześcijańskie, religijne. Wszystko ma być wyprane z wiary. Zachodzi tu wewnętrzna sprzeczność, bo kultura europejska jest oparta na chrześcijaństwie. I dlatego, z naciskiem podkreśla ksiądz Skubiś na łamach niedzieli, Europa traci swoją tożsamość. Wszystko staje się nienormalne. Chrześcijaństwo ma przywrócić Europie normalność. A w tygodniku Idziemy ksiądz Jacek Grzybowski przedstawia intrygującą kwestię podobieństwa naszych czasów do epoki średniowiecza. Nowe formy ascetycznego życia i rozluźnienie obyczajowe, pokuta świeckich i gorszące życie duchownych, papieże i antypapieże, pisze autor o trudnych momentach w wiekach średnich. Intrygi w kurii rzymskiej i ustąpienie papieża Celestyna V. Czy na naszych oczach, pyta ksiądz Grzybowski, nie dokonuje się niezwykłe zamieszanie doktrynalne i obyczajowe? Z jednej strony wdzięczność za Watykanum Secundum i silne odradzanie się tendencji trydenckich. Do tego negowanie papiestwa i tezy o nieważnym wyborze Franciszka na stolicę Piotrową. Docierają do nas porażające informacje o zdeprawowaniu kleru, a wszystko to zwieńczone procesami sądowymi. Autor mnoży paralele i pyta, jakie wnioski powinniśmy wyciągać z podobieństwa tak odległych historycznie, a bliskich treściowo sobie epok. Wydaje się, pisze ksiądz Grzybowski na łamach Idziemy, że istota kryzysu tkwi w spotęgowaniu emocji i osłabieniu rozumu. To sprawia, że zgardliwie traktuje się to, co mogłoby nas uratować z chaosu. Pogłębioną, ale spokojną religijność i realistyczną filozofię wskazującą zdroworozsądkowe normy, konkluduje autor. Czyżby zatem swoisty jednak powrót do zasady sapere aude? Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 500 GB w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi?